Stefan Zweig. Ses. Seslendiren Akın Altan. Joseph Kainz'a saygı. Gece yarısından sonra odamda yalnızım. Elimdeki kitap beni uykusuz tutuyor. Beni kendine çekiyor. Bağlıyor. Anlatımı ve akıcılığıyla giderek daha çok derinlere iniyorum. Düşüncelerim onunla yabancı yörelere, bilinmeyen alın yazılarına sürükleniyor. Aniden irkiliyorum. Ne oluyor? Kim çağırıyor beni? Kim dokundu bana? Etrafıma bakınıyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Kimse yok. Tabandan sallanan lambanın oluşturduğu altın renkli kuyunun ötesi kapkaranlık. Hiçbir şey yok. Duvarda bir resim parıldıyor. Sigaranın dumanı kıvrılarak yükseliyor. Okumaya devam etmek istiyorum, fakat başaramıyorum. Olmuyor. Kelimeler birdenbire anlamsızlaştı. Ağır sayfalarda kara harfler. Duruyorlar. Düşüncelerle hızla sayfalardan sayfalara gitmiyorlar. Onlarla benim arama bir şey girmiş olmalı. Odaya birisi mi girdi yoksa? Kulak kabartıyorum. Yok kimse. Çıt çıkmıyor odada. Saat bile susmuş. Ölü sessizliği. Her şey suspus. Ve o anda beklenmeyen misafiri fark ediyorum. Sessizlikle içeri giren. Ben farkına varmamış, kalkıp üzerine gitmemiş, onu odadan çıkarmamıştım. Gelen, akşam karanlığının bastırmaya başladığı şu sıra kişiyi rahatlatan, uçsuz bucaksız o uykulu tarlalardan yükselen kokular gibi kişinin içine çekmek istediği, onu mutlu eden sessizlik değildi. Hayır, yalnız gecelerin o küstah, nefesi buz gibi, elleri nemli, istenmeyen misafiri, kötü sessizlikle içeri giren. Çağırmadan gizlice odaya giriyor, yerde sürünüyor soğuk bir rüzgar gibi, vücuduma sarılıyor ve birden yumruğunu indiriyor yüreğime. Ve kaplıyor bütün odayı. Kanepelere, iskemlelere oturuyor, pencereye de. Kitaplarda nefes alıyor, büyüyor. Göğsüme yaptığı baskıyı hissediyorum. Her nefes alışımla onu içiyorum. Nefesim daralıyor. Bu dayanılmaz sessizlikte boğuluyorum. Karşı çıkıyorum. Karanlığın bu sessizliğiyle mücadele edebilseydim, onu elimle kavrayıp kırabilseydim. Olmuyor. Jelatin gibi yumuşayıp kurtuluyor. Kitabın sayfalarını karıştırıp gürültü çıkarıyorum. Hışırdıyorlar güz yaprakları gibi. Sonra yine o sessizlik. Taze ayak izlerini örten kar taneleri gibi sessizlik, seslerin üzerine düşüyor, onları boğup susturuyor. Yalnız insandan daha güçlü gece yarısının sessizliği. Ne yapmalı? Uyumalı mı? Bunu başaramayacağımı fark ediyorum. Sessizlik, uykudan da güçlü. Çevresine yaydığı buz gibi soğuk yorgunluğu da kaçırıyor. Hayaleti andıran bu sessizlik çok korkutucu. Dayanılmaz bir gürültüden daha çok ıstırap verici. Kafam karmakarışık. Kulak kabartıyorum. Gürültünün özlemini çekiyorum. Boğuluyorum. Nefes alamıyorum bu sessizlikte. Havasızlıktan boğazım tıkanıyor. Şimdi bir ses duyabilseydim. Bir insan sesi. Tek bir kelime. Hatta bir nefes alma. Ciğerlerimi sıkıştıran, dünyayla beni birbirinden ayıran, yaşayanlardan uzaklaştıran bu can fanustan bir kurtulabilsem. Fakat bir türlü gelmeyen sesi böyle gergin beklememeliyim. Sessizliğin tehdidi gittikçe artıyor, ciğerlerimi parçaladığını hissediyorum. Onunla daha fazla savaşamayacağım. Sessizlik çok güçlü. Odanın dört duvarı onun hükmünde. Gittikçe daha çok boğuyor beni. Kaçmaktan başka çıkar yol yok. Dışarı çıkmalı, insanlar arasına karışmalı, sokaklarda yürüyüp yorulmalı, sessizliği ve korkuyu yenmesi için uykuyla dolmalı. Dışarı, sadece dışarı. Burada mücadele etmeye gerek yok. Sessizlikle donup kalmış odadan hemen çıkmalı. Bir ses duymalıyım, bir insan sesi. Milyonlarca uyuyanın içinde tek başına, ölmüş, bomboş kalmış bir dünyada unutulmuş biri olmadığımı hissetmeliyim. Kitaplardan kelimeler aramamalı, yaşayan birinin sesini duymalıyım. Kelimelerin bilgeliği, bana bu akşam ağızdan çıkan tek bir kelimenin bile verdiği yaşam duygusunu vermiyor. Hemen aşağı iniyorum, sokağa çıkıyorum. Çevremi saran boşlukta kendimi özgür hissediyorum. Odanın üzerime gelen duvarları artık beni tehdit etmiyor. Sonsuz sessizlik burada da hüküm sürüyor. Fakat yine de sağımda solumda biraz olsun hareketlilik var. Kendi vücudumun hareketi, sise bürünmüş mehtabın merakla peşinden giden bazı bulutlar. Sessizliğin üzerimdeki fanusu şimdi daha büyümüş gibi. Kulaklarıma sesler gelmesine hala izin vermiyor. Dünya ölmüş. Sessizlik onu öldürmüş. Şimdi bir ses, görünmeyen o fanusu parçalayacak. Havayı, yaşamın nefesini verecek tek bir ses. Sonra başka sokaklarda yürüyorum. İnsanları görene kadar gidiyorum. Ve ilk insanlar çıkıyor karşıma. Sisin içinden gelip hızla yanımdan geçen insanlar, insandan çok insan gölgeleri. Aceleci, suskun, ıslak asfaltta hızla yürüyenler. Önümde giden ikisine çabucak sokuluyorum. Belki konuştuklarını duyarım ümidiyle yanlarından geçiyorum. Hayır, onlar da susuyor. Yan yana ve bezgin yürüyüp gidiyorlar. Birbirlerine sokulmuş. Şimdi bir ses. Duyabileceğim bir ses. Bir kapıya giriyorum. Belki bir arkadaşa rastlarım burada. Bir tanışa, herhangi birine. Ağzından çıkan bir kelimeyle beni tehdit eden o sessizliği yıkıp parçalar. İçimde bir açlık hissediyorum. O kötü yürekli, o gece yarısı sessizliği vücuduma girip beni yemeye başlamış, damarlarımdaki kanda bir zehir gibi aktığını hissediyorum. Burada, kafede sıcaklık var. Işık, hareket de var. Köşelerdeki masalarda birkaç insan oturuyor. Unutulmuş gibi. Niçin oturuyorlar burada? Ne bir şey okuyorlar, ne de birbirleriyle konuşuyorlar. Belki onları da takip eden bir şey var. Belki dört duvar arasındaki korku onların da peşlerinde. Yanlarına sokulup sohbete başlasam mutlaka sevinirler. Hemen işleri ısınır, canlanırlar ve bana, bir yabancıya, yalnız kaldıkları şu anda dostlarına anlatacaklarından daha fazlasını anlatırlar. Fakat birbirini tanımayan insanlar arasındaki o uçurumu önce kim aşacaktı? Bir ses duymak istiyor. Sadece bana bir şeyler söyleyecek birini arıyorum. Tekrar sokağa çıkıyorum. Korku dolu içim. Sokaklar bomboş. Karanlık. Adımlar ölü. Yürüyorum. Pencereler kapalı. Küçücük dört köşe havuzları andırıyorlar ıslak siste. Pencerelerin ardındaki insanların yaşamı havuzların dibinde duruyor. Birkaç kez gülümseyen veya sessizce bir şeyler söyleyen kadınların gölgelerine dokunur gibi ilerliyorum. Tuhaf, birkaç kuruşa sıcaklık satın alabilirdim. Canlı, nefes alan bir vücudu. Güzel sözleri de. Onlarla cana yakın konuştum mu, belki duygu dolu olurdu o sözler. Issız bir gecede sözlerle ısınmak isteyen biri için ne kadar çekici bir şey. Fakat sisin arasından gelen sesleri kaba. İnsana acı veriyorlar. Fakat bu yalnız gecede, yabancı sokaklarda nerelere gitsem, içimdeki bütün donukluğu yok edecek, ruhumu o tuhaf huzursuzluğundan kurtaracak temiz, dupduru sesi nerede bulsam? Uğruna sislerin içinde yürüyüp duran ben. Seni nasıl bulacağım ses? Hissediyorum. Beni sen hiç bulamayacağım. Yürüyorum. Sokaklarda yorulayım. Vücudum kurşun gibi ağırlaşsın da uyuyabileyim diye. Bitkinlerin deliksiz uykusunu, düşsüz bir uykuyu istiyorum. Yeni bir şey geliyor aklıma. Ne kadar itici bu cilalı görüntü. Göze batan parlak afişler. Rengim ve ışıldayan pencerelerin kulakları tırmalayan haykırışı. Tek atlı faytonların sürücüleri, sisten nemlenmiş paltoları içinde duruyorlar. Üşüyen ellerini ovuşturuyorlar. Köşe başında zavallı görünümlü bir kadın durmuş, sıcak bir şey yudumluyor aceleyle. Ötelerde bir yerden müzik sesi geliyor. Elektrikli bir piyano, Liszt'in Macar Rapsodisini bütün hızıyla çalıyor. Oraya doğru yürüyorum. Görünmeyen bir el piyanonun tuşlarında geziniyor gibi. Kara ve beyaz tuşlar inip kalkıyor. Fakat onlara kimse dokunmuyor. Ürpertici bir şey. Wells'in Görünmeyen Adam melodisi bir an aklıma geliyor. Görünmeyen çıplaklığıyla üşüyerek piyanoda oturduğunu, görünmeyen elleriyle bu sesleri çıkardığını düşünüyorum. Aynı anda rahatlar gibi oluyorum. İçimdeki korku parçalanıyor. Çevremi saran sessizliğin buzu kırılıyor. Fakat olmuyor. Sessizlik tuşların titreşimini engelliyor. Müziğin sesi. Ümitlerimi yitirdiğim bu gecede beni susturmak isteyen sen misin? Kelimeleri olmayan sen mi? Üzerindeki o dalga dalga pelerinle beni sarıp sarmalamak, bana dost olmak istiyorsun. Sana yalvarmak istiyorum. Dünyanın şarkı söyleyen ruhu. Sokuluyorum. Piyanoya para atıp onu yine uyandırmak istiyorum. Fakat orada duran bir gramofon. Kocaman, ağzı açık, parlak. Sanki haykırmak istiyormuş gibi. Yaşayan sözlerin bu mumya tabutlarını ben pek sevmem. Ama onların içinde insan sesleri yok mu? Şu anda çokça özlemini çektiğim, kişiyi şarkılarıyla özgürlüğe kavuşturan insan sesleri. Bir denemeliyim. Yanında duran listede repertuarı okuyorum. Bir sürü isim. Birden gözlerim fal taşı gibi açılıyor. İşte orada. Joseph Kainz. Tanrı ve Dansöz. Joseph Kainz. Hamlet'ten bir monolog. Tatlı bir korkuyla duygularımın ürperdiğini hissediyorum. O inanılmaz mucize gerçekleşecek miydi? Şimdi, bu yalnız gecede, o güne dek duyduğum en duru sesi, hiç unutamadığım o değerli sesi yine dinleyebilecek miydim? Daha çocukluğumda hayrandım ona. Bugün de şiirler yazarken onu düşlerim. Sözlerden daha çok ulaşır duygularımın derinliğine o ses. Sabırsız ve çekingen soruyorum garsona. Acaba çalabilir mi diye. Başını şöyle bir sallıyor. Beni pek umursamıyor. Uykulu uykulu plağı alıyor dolaptan. Sanki ölü. Yaşamın en değerli şeyini ruhunda taşımayan önemsiz bir şey. Pikaba koyuyor ve kolunu çeviriyor. Önce bir cızırtı, bir takırtı. Ve aniden beni ürperten ilk sözler. Mado, bu dünyanın tanrısı. Nasıl da bir duygu onu yine duymak. Göğsünden çıkan o yaşam dolu sesini dinlemek. Evet, binlerce renkli oklar üzerime geliyor, bir hoş yaralıyor, vahşice tahrik ediyor. Hüzünle kanımı zehirliyor. Kainz'ın ölümüyle yok olduğunu sandığım sesi. Fakat şimdi burada ne kadar bulanık, ne kadar kısık çıkıyor. Pas tutmuş gibi. Çok uzaklardan geliyor. Sesinin buraya, bize gelmesi için uzun yolları geride bırakması gerekiyor. Bir tabutun kapaklarını kırmalı, kara, ağır topraklardan çıkmalı ve bilinen en uzun yolu, yaşamla ölüm arasındaki o yolu aşmalı, buralara uçmalı. Bir zamanlar öylesine duru olan ses, şimdi niçin bulanık ve kısık olmasın? Ne de olsa artık bir nefes onu doyurmuyor. Bir çocuğun ağzını andıran ince dudaklar şarkı sözlerini savurmuyor. Sadece içi boş şu kutu onları titrek titrek veriyor. Fakat pikabın borusundan bir havuzun fıskiyesi gibi fışkıran o sesi tanımak bile mutlulukların en güzeli değil mi? Evet, sen harika insan. Gittikçe daha iyi seçiyorum seni. Ve birden çehreni görüyorum, anımsıyorum. Gözümün önüne geliyor o gün. Dudaklarının arasından kelimeler çıkarken, sanki bir şey fırlatıp atıyormuş gibi şöyle bir havada sallıyor damarlı elini. Gittikçe başka şeyler de görüyorum. Binlerce insanın karşısında, yaşamın kargaşası köpüre köpüre üzerine gelirken, o bir şeyler okuyor. Kelimeler ağzından çıktıkça yüzü daha aydınlanıyor. Hissediyorum gittikçe yaklaştığını da. Yüzünün tüm hatlarını seçiyorum. Dudaklarının hafiften titrediğini de. Birden ses kesiliyor, kelime kopuyor. Hayatı gibi hiç beklemediğim bir anda. Ne kötü. Ürperiyorum ve bir süre suskun gramofona bakıyorum. O artık tenekeden yuvarlak bir huniden başka bir şey değil. Çevresinde bomboş, hüzünlü bir dünya. Pikaptan sesi yükselirken birkaç müşteri yaklaşmıştı. Fakat az sonra pek hoşlarına gitmemiş gibi yine uzaklaşmışlardı. Koyduğum plakta operet melodileri yoktu ki. Böylesi daha iyiydi. Ben onunla karşı karşıya, yalnız başıma olmak istiyordum. Uykusu kaçan biri için bu büyük almanın söylediklerini, dilimizi ustaca vurgulayan güzel sesinden dinlemek ne kadar da mutlu edici bir duygu. Çok sevilen bir ölüyle yapayalnız sohbet etmek, onun yanında hissetmek, sesini duymak ne kadar da mistik bir duygu. Zamanımızın inanılmaz bir gizemi o. Ölülerin seslerini alıyor, onları her zaman için bize yakın yapıyor. Yıllar boyu yitirmiyor. Sürekli bizlerle beraber yaşatıyor. Yaşamla ölüm arasında, aşılması mümkün olmayan o duvarda bir yarık açıldı sanki. Şu anda sana yine saygı duyabildiğim için ne kadar mutluyum. Sonra ona yine yakın olmak istiyorum. Ölünün sadık sesine. Bu kez Hamlet'ten monoloğu koyuyorum gramofona. Onu çok kez dinlemiştim. O gizem dolu soruyu. Evet, çınlıyor. Ötelerden geliyor sesi. Alın yazımın onda yankılanması dayanılmaz. Ölmek, uyumak, ölmek. Rüya görmek. Evet, iş burada. O ölüm uykusunda şu fani bedenden sıyrılıp çıktığımızda göreceğimiz rüyalar nedir? Ne kadar da dayanılmaz, yanıtını bilen birinin ağzından bu soruyu duymak. Dinliyorum. İyice kulak kabartıyorum. Gerçekten de sözleri öteki dünyadan geliyor. Sesi beni şu anda olduğu kadar hiç ürpertmemiş, varlığı beni hiç böylesine heyecanlandırıp kafamı karıştırmamıştı. Ne sahnede, ne de karşılıklı görüşmelerimizde, hatta ölüm döşeğinde, başı beyaz yastıkta kendine bir gelecek düşlerken. Fakat niçin şimdi sözlerini, tüm gizemsel gücünü hissediyorum ruhumda? Yanıt bulamıyorum. Acaba burada, duman içindeki salonda, kocaman huniyi andıran borunun karşısında beni gerçek yaşamımda olduğundan daha çok ürperten o gecenin gizemi mi? Ve ses yine birden kesiliyor, susup sönüyor. Yeter, sevgili ses. Seni derin uykundan uyandırıp bir daha dinlemek, anılarımı tazelemek istemiyorum. Buradaki bozulmuş, değişmiş kopyanla bile üzerimdeki gücünü hissediyorum. Kanım kaynıyor. Duygularım karma karışık. Tüm sinirlerim gergin. Sen yaşam dolu insan. Sen sihirbaz kişi. Huzursuz birini nasıl da rahatlatıyor. Onun buz gibi yüreğini ısıtıyorsun. Anılarımda senin çok ötelerde olmadığını bilmem ne kadar da rahatlatıcı bir duygu. İnsanlar üzerindeki gücün hala etkili. Ölümünden sonra da zafer senin. Bambaşka biri gibi odama dönüyorum. Çevremde artık sessizlik hissetmiyorum. Ruhum müzik dolu. Sokaklarda. Kafamın içinde resimler, bir sürü düş. Hepsi de senin sesinle oluşan. Teşekkür. Teşekkür sana. Yaşamımda bana çoğu kez coşkulu bir heyecan vermiş olan sen, bu kez uykuyu armağan ediyorsun. Senin şarabınla içimde hafif bir yorgunluk başlıyor. Kendimi hem hafif hem de ağır hissediyorum. Ve kanımda yavaş yavaş titreşen çınlamalar başlıyor. Önden yürüyüp uykunun yolda olduğu haberini veriyorlar. 1911 Son.